Book 2 79 79 الصفات 2 विशेषण 2 विशेषण 2 أنا لابس ثوبا أزرق मैंने नीले कपड़े पहने हैं मैंने नीले कपड़े पहने हैं أنا لابس ثوبا أحمر मैंने लाल कपड़े पहने हैं मैंने लाल कपड़े पहने हैं أنا لابس ثوبا أخضر मैंने हरे कपड़े पहने हैं मैंने हरे कपड़े पहने हैं سأشتري شنطة يد سوداء मैं काला बैग खरीदता हूँ मैं काला बैग खरीदती हूँ سأشتري شنطة يد بنية मैं भूरा बैग खरीदता हूँ मैं भूरा बैग खरीदती हूँ سأشتري شنطة يد بيضاء मैं सफेद बैग खरीदता हूँ मैं सफेद बैग खरीदती हूँ أحتاج لسيارة جديدة मुझे एक नई गाड़ी चाहिए मुझे एक नई गाड़ी चाहिए أحتاج لسيارة سريعة मुझे एक अधिक तेज गाड़ी चाहिए मुझे एक अधिक तेज गाड़ी चाहिए أحتاج لسيارة مريحة मुझे एक आरामदायी गाड़ी चाहिए मुझे एक आरामदायी गाड़ी चाहिए هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن वहां ऊपर एक बूढ़ी स्त्री रहती है वहां ऊपर एक बूढ़ी स्त्री रहती है هناك فوق تسكن امرأة سمينة वहां ऊपर एक मोटी स्त्री रहती है वहां ऊपर एक मोटी स्त्री रहती है هناك تحت تسكن امرأة فضولية वहां नीचे एक जिज्ञासु स्त्री रहती है वहां नीचे एक जिज्ञासु स्त्री रहती है ضيوفنا كانوا ناس لطفاء हमारे मेहमान अच्छे लोग थे हमारे मेहमान अच्छे लोग थे ضيوفنا كانوا ناس مهذبين हमारे मेहमान विनम्र लोग थे हमारे मेहमान विनम्र लोग थे ضيوفنا كانوا ناس مهمين हमारे मेहमान दिलचस्प लोग थे हमारे मेहमान दिलचस्प लोग थे لدي أطفال محبوبون मेरे बच्चे प्यारे हैं मेरे बच्चे प्यारे हैं لكن الجيران لديهم أطفال وقحون लेकिन पड़ोसियों के बच्चे ढीठ हैं लेकिन पड़ोसियों के बच्चे ढीठ हैं هل أطفالكم مؤدبون क्या आपके बच्चे आज्ञाकारी हैं क्या आपके बच्चे आज्ञाकारी हैं